राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम। असत चीज है, नाशवान है, उसका भाव, उसका होना पना विद्यमान नहीं है। असत ही है, नाशवान, वो भाव, उसका होना पना विद्यमान नहीं है। मन नष्ट नष्ट हो रहा है, अभाव या भाव हो रहा है, प्रतिक्षण अभाव हो रहा है, उसको भाव विद्यमान नहीं है। भाव नहीं हो ही नहीं सकता, ही नहीं सकता। और स्वतः अभाव न विद्यते, सद्वस्तु है, उसका अभाव विद्यमान नहीं है, कभी अभाव हुआ नहीं, अभाव है नहीं, अभाव हुआ हुआ नहीं, अभाव हो सकता नहीं। असल में तो भाव नहीं था, भाव नहीं है, भाव नहीं होगा, भाव नहीं हो सकता। तो सत्य सत्य क्या है, तो बताया अविनाशी तद्विजी ये न सर्वं विदं कृतम्। अविनाशी उसका नाम है, विश्व संसार से व्याप्त है, संसार में जो परिपूर्ण है वो सच है, वो अविनाशी है, उसका विनाश कभी हो नहीं सकता। अब थोड़ा ध्यान दें, अविनाशी वो है जैसे सब संसार व्याप्त है, सब संसार परिपूर्ण है, तो कैसे परिपूर्ण है? जैसे आप देखते हैं, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये स्थावर है, ये जंगम है, ये अच्छा है, ये मंदा है, भला है, बुरा है, सुख है, दुख है, सुखदायी चीज है, दुखदायी चीज है, ये सबके साथ में है। साथ में बहना मनुष्य पशु पक्षी आदि तो अलग अलग है, है पशु है, पक्षी है, स्थावर है, जंगम है, तो एक लगा है ना, सब में है। तो सबकी जो सत्ता है, होनापन है, ये होनापन है, ये परमात्मा का स्वरूप है। और ये नाम लिए जाते हैं मनुष्य पशु पक्षी, ये परिवर्तनशील है, नाशवान है, उसके नाम है, और है ना उसका जो परिवर्तन नहीं है। पशु है, पक्षी है कहा, तो पशु और पक्षी दोनों एक नहीं हो सकते, पर है वो नहीं हो सकता। पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, स्थावर है, जंगम है तो हुआ गया, है तो एक जाना, ये लोग है, ये परलोक है, ये सुख दुख में फिर गए, अच्छा मंदिर में भर गए, पर है ना क्या भर गया, ध्यान दिया नहीं आपने। अरे को जब हम है कहते हैं तो है तो एक ही हुआ ना, मनुष्य के साथ भी है लगा, मनुष्य है, पशु के साथ भी है लगा, पक्षी के साथ भी है लगा, तो है तो सबने एक ही था, बदले तो पशु पक्षी मनुष्य ही बदले, तो बदलते वो रूप नित्य नहीं है, वो असल विद्यमान नहीं है, वो है विद्यमान है जो असल नहीं है, ये तो अविद्यमान नहीं है, विद्यमान है उसका अभाव विद्यमान नहीं है, सर्वस्व है उसका भाव विद्यमान नहीं है, ये तो बात बताई। तो विद्यमान है वो है और अविद्यमान है वो पशु पक्षी मनुष्य सागर जंगम अच्छा मंदा शोक रूख आदि किए, ये तो बदलते हैं, सही सुख भी बदलता है, दुख भी बदलता है, सब बदलते हैं, परिस्थिति बदलते हैं मात्र, परंतु परिस्थिति है तो ही बदलता है, ऐसा नहीं बदलता, उसमें हमारे वो है की प्राप्ति करना है, मानो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, और अप्राप्त से विमुख होना है, जो अप्राप्त है विद्यमान है ही नहीं, जा रहा है मिट रहा है, उससे तो विमुख होना है, और है उसे सन्मुख होना है, सीधी बात है। तो योग की प्राप्ति होती है उससे, है उससे में जो हमारा योग है संबंध है उसका है के साथ संबंध हमारा है ही, क्योंकि मनुष्य कई दुनिया में जाता है, स्वर्ग चला जाए, नर्क चला जाए, मृत्यु लोग में चला जाए, पशु पक्षियों में चला जाए, तो चला जाता है खुद तो रहता है ना, खुद नहीं है तो कौन जाता है, स्वर्ग में कौन जाएगा, नर्क में कौन जाएगा, पशु पक्षी में कौन जाएगा, तो स्वयं से रहता है, और स्वर्ग नर्क पशु पक्षी जो भी ये नहीं रहती है, क्यों बदल जाता है, तो रहने वाला वो तो है निश्चित, और ये जिन संजोड़ियों में जहाँ जहाँ जिन स्थानों में स्वर्ग में जाए चंद्रक में जाए, ये स्थान है अलग बदलने वाले, ये बदलने वाला है ये तो नहीं है, और नहीं बदलने वाला है वो है, सीधी बात एकदम सर। तो जो नित्य निरंतर है उसे वो स्वीकार कर लेना, वही अपना स्वरूप है, चाहे मृत्यु लोक में हो, चाहे पाषाण लोक में हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो, जिस किसी जूनी में हो, पर ये है तो ही रहेगा, अपना अभाव किसी को अनुभव नहीं है, शरीरों के अभाव का अनुभव प्रत्यक्ष है, पहले बालक था, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, कभी सुख का संयोग, कभी दुख का संयोग, कभी बलपन का संयोग, बुढ़ापन का संयोग, ये संयोग होता है, मेरे संयोग होते बने, परंतु हैपन का योग है, निश्चित योग हैपन तो रहा ही, ये समझे हैपन से रहा, वो हैपन में से रहना है को स्वीकार करना है, यही सत्य की प्राप्ति करना है, और नहीं है इसको छोड़ना है, यही संसार से अलग होना है, किसी बढ़िया बात कितनी ऊंची बात है, किसी इसी भी सर तत्व की बात है, प्राप्त किसने है, उससे योग प्राप्त है, उससे योग किया, वो है पढ़ने को केवल स्वीकार कर रहा है। उन के साथ कहीं जाना है, कहीं लाना है, कहीं बुलाना है, वो नहीं है, जो ठीक है वो स्वीकार कर लिया, ये हो गया नित्य योग। और साधन क्या प्रार्थना करना है, साध्य क्या प्राप्त करना है, साध्य प्राप्त करना है अमर बना, यंग पुरुषो सब समुख सुखम थी सो अमृत कर अमर बना, निश्चय निरंतर रहना बना है, ये प्राप्त करना है। तो निश्चय निरंतर रहना पर तो है कहीं हुआ, पशु पक्षी आदि सही होगा तो मिश्रा बना हुआ है का तो रहना हुआ, महासुख महाप्रय में भी स्वर्गीय बिनु जायते पर स्वर्गीय पैदा नहीं होते, महाप्रय में बचा नहीं होती, वो निश्चित रहता है। तो है का प्राप्त करना, अमरसा का प्राप्त करना, निश्चित रहना है, उसको प्राप्त करना तो प्राप्त है ही। और परम प्रेम प्राप्त करना किसे, उसने प्रेम है कोई तो प्राप्त है, कहीं से योग है का ही हमेशा को प्राप्त करना है, ऐसे ही प्रेम करना परम प्रेम। और है पना निरंतर ऐसा है, नहीं पना निरंतर मिटता है, नहीं तो मिटता है, और वो कभी मिटा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, मिट सकता ही नहीं, मिटना संभव ही नहीं है। और ये टिकता ही नहीं, नाशवान है, ये टिका नहीं, टिकता नहीं, टिकेगा नहीं, टिक सकेगा नहीं, निरंतर मिट रहा है, निरंतर एक ही धुन से मिट रहा, संसार मिट रहा है, परमात्मा है जो जो टिक रहा है, तो संसार मिट रहा है और पंश परमात्मा टिक रहा है, ऐसे ही शरीर मिट रहा है, ऐसे टिक रहा है, टिक रहा है, उसका सुमन टिक रहे के साथ में है, मिट रहेगा संबंध, मिट रहे के साथ है संबंध है, मिट रहा है उसे हटने का नाम योग है, और टिक रहा है उसमें स्थिर होने का नाम योग है। जिसे वियोग होता है उसे वियोग का नाम योग, और जिसका निरंतर रहना है उसे योग का संबंध का नाम योग। तो संसार मिट रहा है तो योग परमात्मा के साथ हुआ, संयोग संसार का वियोग हुआ, और जो टिक रहा परमात्मा उसके साथ योग हुआ, तो वियोग तो संसार के साथ हुआ, उसके साथ योग हो गया, तो योग नित्य हो गया। तो योग हुआ है ऐसे, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, सुख सुख है, दुख है, स्वर्ग है, मृत्यु लोग है, आसान है, अच्छा है, मंदा है, सुख है, दुख है, वो है ऐसा है, योग। और ये सुख और दुख और अच्छा मंद है, ये नहीं के छोड़ने का नाम योग, और है को प्राप्त होने का नाम योग। तुम विद्यार्थु को संयोग वियोग योग संगीत हो, और समर्थन हो योग उच्चते, तो योग निश्चित प्राप्त है, और जिससे योग प्राप्त है निश्चित अमरता हुई है, अमर भी हुई होगा, निश्चित निरंतर वही रहेगा। कवियों की दृष्टि से योग है, पक्षियों और ज्ञानियों की दृष्टि से अमरता है, जिससे योग है वो यमन है, उसने संबंध है। और निर्दंत है उससे प्रेम है, वही अपना है, उसी कोई ममान सजीव लोग मेरा अंश है, संसार में है उसका अंश है हूँ। और संसार सब जड़ है, नाशवान है, उसका अंश है शरीर। तो शरीर और संसार एक है, और संसार में परिपूर्ण व्याप्त परमात्मा और मैं ये एक है। सदा नित्य निरंतर है, वो परमात्मा है। और नित्य निरंतर मिट रहा ये संसार शरीर है, और वो परमात्मा संसार में अपने में सब लेके वो है, मिटता है ही नहीं, निरंतर रहता है, उनके रहने में कभी अंतर पड़ता ही नहीं है। सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो पर्वत देगी पर्वत को जो नहीं में जा रहा है ना, प्रकृति में शरीर है वे नहीं में जा रहे है ना, बलपना नहीं रहा, ध्वन नहीं रही रही, बुरा पना नहीं रहा, रोगी पना नहीं रहा, योगी पना नहीं रहा, सब साथी नहीं रहे, देश नहीं रहा, काल नहीं रहा, वस्तु नहीं रही, व्यक्ति नहीं रही, अवस्था नहीं रही, ये नहीं नहीं नहीं नहीं है, नहीं है तो नहीं सुंदर न है। और वो सब मेरा सुकून जानता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीन अवस्थाओं को जानता है, तो वो जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी रहता है, सुसुप्ति में रहता है, जागृत सुसुप्ति बनती रहती है, बदलती रहती है। तो ये बदलती है, मिटने वाली है, और जो नहीं मिटने वाला नहीं बदलने वाला है वो सब अवस्था में रहता है, रहता है उसी वही बार उसमें से ही है। नित्य योग की प्राप्ति है, ऐसा सुंदर है सदा, सदा ही सुंदर ही है, और नहीं से सुंदर नहीं, नहीं है वो नहीं है, वो भी सही है। और देखने में सुनने में इंद्रियों का विषय होता है, मन बुद्धि का विषय होता है, ये नहीं का होता है, ये मिटने वाला है, बदलने वाला, बदलने वाला है, सुनी के ना है। देखिए क्या जिससे दिखता है वो है, जैसे आंख है, आंख सबको देखती है पर आंख दिखती नहीं, आंख क्या है कि जिसे देखते वो आंख है, ये आंख है ऐसा नहीं दिखता, आंख का स्थान तो दिखता है, आंख में के रहने की जगह तो दिखती है पर आंख दिखती नहीं, देखने की शक्ति नहीं किसी ने, जैसे शब्द तो सुनता है पर शब्द को सुनने वाली करने भी है वो देखने में सुनने में नहीं आती, त्वचा से स्पर्श होता है और त्वचा में स्पर्श करने की जो शक्ति है ना, ये गर्म है, ठंडा है, चिपचिपा है, कोमल है, कड़ा है, इसको जानने की शक्ति वो देखने में नहीं आती, किंतु जिससे कड़ा कोमल दिखता वो है, वो मेरी है। ऐसे रूप अच्छा है, मंदा है, भला है, बुरा है, काला है, नीला है, सफेद है, ये रंग देखने वाले रंग को देखने वाली सफेद देखने में नहीं आती। ऐसे रस है कि मीठा है, खट्टा है, ये तीक्ष्ण है, ये सब शर्करा है, कटु है, कड़वा है, कसा है, देखने माते है, परंतु देखने की शक्ति जो जीव में है वो देखने नहीं आती। ऐसे गंध है, सुगंध है, दुर्गंध है, ये तो असर की सुगंध है, तेल की सुगंध है, ये तो घी की सुगंध है, ये तो लहसुन की सुगंध है भाई, ये तो गंध खांदा पास है। इनको देख रहे भाई शक्ति दिखाओ क्या है प्राण इंद्रिय, जिससे देखते हुए तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिससे देखते हैं वो इंद्रिया है, वो इंद्र नहीं देखती। ऐसे ही जो सबको जानता है मन है बुद्धि है, ये मन बुद्धि देखना में नहीं आते, जिससे चिंतन मान करते हैं निश्चय करते हैं वो शक्ति उसमें उसका नाम मन बुद्धि है, निश्चय करने की शक्ति का नाम बुद्धि है, बुद्धि देखना नहीं आती। इंद्रिया अतिंद्रिय है, अंतःकरण भी अतिंद्रिय है, देखना नहीं आता, पर जिनसे निर्णय करते हैं चिंतन करते हैं मनन करते हैं वो अंतःकरण है। तो जिनसे जानते ही जानते ऐसे सबको जानने वाला है वो है, ये तो सब जानने में कैसे आते हैं, सब वो जानने वाला है, जानी ज्ञानी वो है, तो ये जानने वाला ये बताने वाला है, ये नष्ट होने वाला है, ऐसे जानने वाला है वो निरंतर रहने वाला है, जो का जो है ये जानने वाला बदलना है, जो बदलने वाला हमारा रूप नहीं है, नित्य निरंतरता वो हमारा रूप है, अपना स्वयं स्वरूप है, ये स्वरूप नित्य है, और उसके द्वारा जितना ज्ञान होगा जिंदगी का ज्ञान होता है सब अनित्य नाशवान है, समूल है। तो नाशवान के त्याग का नाम योग और अविनाश की प्राप्त करने का नाम योग, जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना नाम योग, और नित्य निरंतर जा रहा उसका वियोग उसका नाम योग, तो वियोग का नाम योग है और तो नित्य निर्णय वाला का नाम योग है, इसी बात है नारायण नारायण नारायण।